najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 dzień października i godzina 9. A to czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście zawiadomień do prokuratury znajdzie się w raporcie o podkomisji smoleńskiej, ujawnia w Trójce wiceminister Paweł Zalewski. Hutnicy z Częstochowy jadą do Warszawy, będą protestować przed kancelarią premiera. W Europarlamencie w Strasburgu dziś dyskusja o migracji i dostępie Polek do aborcji. Jutro światło dzienne ujrzy raport na temat działalności podkomisji smoleńskiej. Ma zawierać kilkanaście zawiadomień do prokuratury. Poinformował o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony Paweł Zalewski. Jak dodał, z dokumentu wyłania się praktyka całkowitego, jak to określił, sprywatyzowania tej instytucji. Nie liczenia się z przepisami, z dyscypliną finansów publicznych, ustawą o przetargach. Mamy do czynienia także z działaniem, no, które możemy oceniać jako niszczenie dowodów. Ona pokaże, w jaki sposób ten instrument, który służył Macierewiczowi przez ładnych kilka lat do budowania pozycji politycznej, działał sprzecznie z prawem. Podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej została powołana na mocy rozporządzenia z lutego 2016 roku, podpisanego przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. On sam dwa lata później stanął na jej czele. W kwietniu 2022 roku Antoni Macierewicz przedstawił raport z prac podkomisji, który kwestionował ustalenia zespołu Jerzego Millera. Pisali listy do premiera, ale jak mówią, odpowiedzi nie było. Hutnicy z Częstochowy będą protestować przed kancelarią szefa rządu. Chcą zwrócić uwagę na krytyczną sytuację branży oraz brak wsparcia dla ich firmy. Zakład od roku nie pracuje. W sądzie toczy się sprawa o upadłość. Zamiast wypłat pracownicy dostali we wrześniu zaliczki. Prosimy o 15 milionów złotych. Pożyczkę, która zapewniłaby nam przetrwanie do momentu wyłonienia nowego właściciela huty, mówi przedstawicielka związkowców Anastazja Kałuzińska. W 2005 roku podczas prywatyzacji zakładu Skarb Państwa zarobił na nas 250 milionów złotych, dodaje Kałuzińska. Te 250 milionów złotych w żadnym stopniu nie zostało zagospodarowane w inwestycje w regionie. Rządzący mogli rozdysponować te środki w różne strefy ekonomiczne, żeby ten region nasz rozbudowywać. W związku z czym teraz, gdy potrzebne nam są tak naprawdę dużo mniejsze kwoty, wydaje mi się, że brak reakcji ze strony rządu będzie bardzo dużą obojętnością. Manifestacja przed kancelarią premiera o 11 potrwa 3 godziny. Protestujący wręczą kolejną petycję do szefa rządu. Migracja i dostęp Polek do aborcji dziś na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Najpierw jednak deputowani podsumują ubiegłotygodniowy unijny szczyt. Przywódcy 27 poparli na nim polską strategię migracyjną w reakcji na wojnę hybrydową Rosji i Białorusi z wykorzystaniem migrantów. Chodzi o czasowe zawieszenie prawa do azylu. Dla takich działań jest także zielone światło Komisji Europejskiej. Jeśli takie rozwiązania są tymczasowe i proporcjonalne, to mieszczą się w ramach prawnych. Legal framework. Mówiła po szczycie w ubiegłym tygodniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. A tak komentował premier Donald Tusk. Wszyscy bez wyjątku rozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja potrzebuje odpowiednich metod działania. Pytania o polską strategię zapewne padną podczas porannej debaty. Spodziewany jest również nacisk na skuteczność. Mocniejszą ochronę granic i przyspieszenie deportacji osób, którym azyl w Unii się nie należy. A po południu odbędzie się debata na temat dostępu Polek do aborcji. Punktem do dyskusji jest sierpniowy raport ONZ-owskiego komitetu, który stwierdził, że polskie przepisy dotyczące aborcji łamią prawa człowieka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brakuje rzeczoznawców do oceny zniszczeń po powodzi. Tymczasem przed remontem zawsze należy wezwać inspektora budowlanego, zwraca uwagę rzeczoznawca budowlany dr Mariusz Garecki. Oni muszą decydować, czy te prace mogą być kontynuowane. Jeżeli nie widzimy tych symptomów złych, niepożądanych w postaci właśnie odkształceń konstrukcji bądź pęknięć konstrukcji, skupiamy się na elementach przyległych. Listę rzeczoznawców można znaleźć na stronach każdej okręgowej izby inżynierów budowlanych. W sobotę na Błoniach Stadionu Narodowego charytatywny koncert Nadzieja razem dla Was. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi. Był nazywany francuskim Sinatrą. Jego piosenki obiegły cały świat. O życiu Charlesa Aznavoura opowiada film, który wchodzi do kin we Francji. Charles Aznavour! Młodość w ubogiej ormiańskiej rodzinie, trudne początki kariery, przyjaźń z Edith Piaf i droga do światowej sławy. O tym opowiada Monsieur Aznavour. Jego twórcy, reżyser Mehdi Idir i raper Grand Corps Malade zmieścili 94 lata życia piosenkarza w dwugodzinnym filmie. Największym wyzwaniem było znalezienie od twórcy roli głównej. Aznavoura zagrał francusko-algierski aktor Tahar Rahim, który przeszedł niezwykłą metamorfozę fizyczną, by zbliżyć się do drobnej sylwetki legendarnego piosenkarza. Rahim brał też lekcje śpiewu, 8 godzin tygodniowo przez ponad pół roku, by móc odtworzyć charakterystyczny głos artysty. Efekty jego pracy były na tyle imponujące, że aktor wykonał hity Aznavoura własnym głosem i tylko w kilku fragmentach skorzystano z pomocy imitatora. Zdania krytyków na temat filmu są podzielone, ale popularność Aznavoura we Francji jest tak wielka, że sukces wydaje się zapewniony. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Był nazywany polskim Eminemem Dariusz Urbanowicz i sport. Dobrze by było. Dziś o 21:00 starcie gigantów w Lidze Mistrzów UEFA. Barcelona zagra z Bayernem Monachium. Mówi bramkostrzelny gracz blaugrany Rafinha. Jesteśmy w dobrym momencie. Ten sezon układa się dla nas fantastycznie. Jesteśmy dobrze przygotowani zarówno do tego meczu, jak i do wszystkich nadchodzących. Trenujemy bardzo ciężko, a zespół jest bardzo umotywowany, by zdobyć dziś 3 punkty, bo to jest najważniejsze. Wczoraj również doszło do konfrontacji piłkarskich klubów z Hiszpanii i Niemiec. Real Madryt wygrał z Borussią Dortmund 5-2, a poza tym AC Milan Klub Brugge 3-1. AS Monaco rozbiło Crwenę Zvezdę Belgrad 5-1. Arsenal 1-0 wygrał z Szachtarem Donieck. Aston Villa pokonała Bolonię 2-0. Również w meczu Girony ze Slawią Bratysława było 2-0. Kończący w dziesiątkę Juventus uległ VfB Stuttgart 0-1. W starciu PSG z PSG SV 1-1, Sturm Graz, Sporting Lizbona 0-2. Hokeiści Unii Oświęcim zdobyli Super Puchar Polski, zwyciężywszy po dogrywce z GKS-em Katowice 3-2. Reprezentant Polski i zawodnik GKS-u Alan Łyszczarczyk nie spuszcza nosa na kwintę po porażce. Spotkały się dzisiaj dwie dobre drużyny. Mówię, no musimy na pewno ciężko pracować i dalej, ponieważ było to pierwsze trofeum, jeszcze są dwa do zdobycia, więc trzeba ciężko pracować i podnieść głowę i walczyć dalej. Niespodzianka w 8 kolejce siatkarskiej Ekstraklasy. Resowia na własnym parkiecie uległa po tiebreaku Norwidowi Częstochowa. Mówi jej przyjmujący Norwida Bartłomiej Lipiński. Nawet przez chwilę nikt nie zwątpił, że możemy to spotkanie wygrać. Nasza gra falowała od samego początku. Świetny pierwszy set, później ten drugi nam nie wyszedł. Też mieliśmy swoje szanse, ale nie udało się wygrać. W trzecim dominacja zespołu z Rzeszowa i w czwartym secie. Też tak naprawdę prowadzili przez większość seta i w końcówce nam się udało dwie piłki wygrać. W tiebreaku powiedzieliśmy sobie, że jak już doprowadziliśmy do takiego momentu meczu, to musimy to wziąć i udało się. Bardzo się cieszę, bo to ostatnie spotkanie na pewno nie poszło po naszej myśli i chcieliśmy tutaj zagrać fajny mecz i cieszę się, bardzo się udało. Warta Zawiercie bez większych problemów wygrała ze Stylonem Gorzów 3-0. Liderem po 8 kolejkach Projekt Warszawa. Nie najzimniejszy jak na ten październik poranek przerodzi się w nie najcieplejszy jak na ten październik dzień. Po południu przeważnie będzie od 12 do 16 stopni Celsjusza, jedynie w górach nieco mniej, około 10. Czy będzie padać? Po południu raczej nie, ale przed południem przelotne opady możliwe na południowym wschodzie kraju, a jeśli chodzi o popołudnie znów, to późnym popołudniem pojawią się rozpogodzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Był nazywany polskim Eminemem Dariusz Urbanowicz, nazywany polskim kim Maciej Jankowski? Możesz wybrać specjalnie dla ciebie. O rany, tak teraz od razu? No. O 9:08? No. Nie mam pojęcia, no za trudne. Polskim Freddie Mercury mogę być, bo od Queenu zaczynamy dzisiaj. Dobrego dnia. Akurat nie od tego, a tego. A new life is born. fills my mind. I get religion quick, it's looking divine. Honey, you're touching something, you're touching me. I'm under your thumb, under your spell. Bo czemu by nie od Queenu na przykład zacząć? 13 minut po godzinie 9. Witamy Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze. Gosia Jakubowska także melduje się z nami do południa. Będziemy z Państwem o muzyce, o kulturze, o filmach, o serialach rozmawiać. Katarzyna Borowiecka dziś odwiedzi nas na żywo. Z nią o kolejnej porcji propozycji serialowych pomówimy, ale ja będę Państwu odsłaniał te karty i zdradzał, o czym będziemy mówić w trakcie programu, bo tych punktów mamy sporo. A pierwszym z nich jest nasza piosenka dnia. Czyli dziś akurat jest to księżniczka Type Beat, fragment nowej płyty Dominiki Płonki. Dobra dziewczynka, zawsze przed czasem, zero porażek, nie podołała, śmieszne i straszne, niemal surrealne. Nie wiem, co robię, czasami popłaczę i świetnie się bawię. Dziś przytłoczył ten nadmiar wrażeń. Chociaż siedzę w chacie, procesuję ilość zdarzeń, wrażeń. Najpierw od wszystkich się odcinam, a potem miewam koszmary. Ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Miewam koszmary. Ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie. głowie. Raz mi tak uciekał nauka 2-4 na dobę, o-o. Ponoć był ze mnie wielki człowiek. Złoto na szyi, zero wspomnień. Skradł we mnie ten gimnazjalny ogień. I nie chcę już myśleć tyle o sobie. I szaleć tak, gdy nie pójdzie mi koncert. I budzić się, że znowu za mało robię. Nie wam koszmary, ktoś dzwoni i mówi: świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję. I mówi: świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Fragment z nowej płyty Dominiki Płonki, czyli Księżniczka Type Beat. Od tego utworu ta płyta się zaczyna. No i to też jest singiel obecnie promowany. My zdecydowaliśmy, że dziś właśnie, czyli 23 dnia października, będzie to nasza trójkowa piosenka dnia. Dominika Daniela, taki tytuł nosi płyta Dominiki Płonki. Zachęcamy Państwa do wysłuchania całości. My jeszcze o płytach będziemy dzisiaj trochę opowiadać, bo przed nami przecież płyta tygodnia. Będziemy mieć dla Państwa kopię tej płyty. Chodzi o płytę Basi Małeckiej. Do tego jeszcze przejdziemy i zapraszać będziemy na koncert, który w niedzielę najbliższą, 27 października, odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a będzie to koncert Ani Szlagowskiej. Ale teraz Noel Gallagher's High Flying Birds. Czekamy na koncert Oasis, ale dobrze jest do braci Gallagherów także solowo powrócić czasami. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Inside. Taki utwór proponują nam Broken Bells o 9.24 na antenie Trójki. Ma Państwo, jeżeli mają Państwo ochotę, oczywiście mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy i tak pomyślałem, że w zasadzie już możemy zacząć rozdawnictwo zaproszeniowe na najbliższy koncert. 27 dzień października, czyli najbliższa niedziela. Ania Szlagowska po 19 wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można się zgłaszać, jeżeli mają Państwo ochotę wpaść i nam potowarzyszyć, posłuchać Ani na żywo. To zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Lubię siedzieć tak jak teraz i tu, na schodach i z plecakiem na kolanach. To jak w tamtym dzień na Trafalgar Square, chociaż wiem, że dzisiaj się całkiem sama. Czasem wracam tam, kiedy nikt nie patrzy. Mam nadzieję, że tańczysz czasem. Daj znać, jak się masz.

czy w Indonezji, ale ja się zastanawiam, czy łatwo taką nieruchomość tak daleko kupić. Łatwo, o ile człowiek jest przygotowany, a przygotowanie zaczyna się oczywiście od dokumentów, bo trzeba sprawdzić taką nieruchomość, czy ona faktycznie należy po pierwsze do osoby, która nam sprzedaje, po drugie dobrze jest mieć też lokalnego prawnika, który sprawdzi dla nas nie tylko stan prawny, ale też wynegocjuje dla nas umowę zgodnie z lokalnym prawem, ale przy założeniu naszych biznesowych wymagań. Więc jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, to z pewnością taka transakcja nie będzie trudna. No właśnie, dobrze trzeba się przygotować, bo my tego lokalnego prawa po prostu nie znamy i mogą tam jakieś kruczki zawsze się znaleźć. Oczywiście, że tak. Te systemy prawne są różne i nawet jeżeli chociażby mamy Hiszpanię czy Włochy, Unia Europejska, niby mamy zbliżone systemy prawne, ale te różnice mogą się pojawić również nie tylko w samym prawie, jak też w dokumentach, które trzeba zebrać, czy trzeba sprawdzić przed zakupem takiej nieruchomości. To jakie te dokumenty są najważniejsze? Najważniejsze są zawsze te związane z własnością. Jeżeli mamy nieruchomość, która się dopiero buduje, no to musimy sprawdzić, czy jest pozwolenie na budowę. Jeżeli jest świeżo wybudowana, czy ma pozwolenie na użytkowanie, czy taki odpowiednik pozwolenia na użytkowanie. Jeśli myślimy o tym, żeby tę nieruchomość potem wynajmować, na przykład na krótki termin, to musimy też sprawdzić, czy w ogóle jest to w danej miejscowości, w danym mieście jest możliwe, czy też na przykład w danej lokalizacji, bo to też się będzie zmieniało. Czyli sporo takich rzeczy do sprawdzenia, żeby tych błędów uniknąć i żeby spokojnie ewentualnie zainwestować w taką nieruchomość. Tak, dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby skorzystać z pomocy poleconego, renomowanego prawnika tam na miejscu. Wprawdzie resort finansów mówi, że nad nim nie pracuje, no ale wróciła ostatnio propozycja, żeby wprowadzić podatek od pustostanów. Miałoby to uwolnić część mieszkań, których na rynku nadal sporo brakuje. Właściciele takich lokali, które stoją pusto, zamiast je właśnie w ten sposób trzymać, być może postanowiliby je wynająć, żeby podatku uniknąć. To dobra propozycja? Moim zdaniem niekoniecznie, dlatego że po pierwsze mamy bardzo dużą liczbę osób, liczbę inwestorów, którzy kupują te nieruchomości na taką dłuższą inwestycję. Po prostu chcą zarabiać na wzroście wartości, niekoniecznie na używaniu tej nieruchomości, czyli wynajmowaniu jej. W szczególności nasze polskie przepisy dotyczące najmu czy eksmisji najemców, pomimo wprowadzenia przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, wcale nie są dobre dla wynajmującego. Więc myślę, że przymuszanie ludzi do wynajmowania nieruchomości to nie jest dobra droga. No i też przypomnijmy, że dzisiaj obojętnie, czy ktoś w lokalu mieszka, czy nie, no to płaci też przecież podatki, no chociażby podatek od nieruchomości. Oczywiście. I zauważmy jeszcze, że wcale on nie jest taki niski, jeśli na przykład wynajmujemy to mieszkanie firmie. Tak, zgadza się, bo są to inne podatki w momencie, kiedy używamy mieszkania czy lokalu na cele mieszkaniowe, a inne, jeżeli pod działalność gospodarczą, a też te podatki rosną. W tym roku to jest podwyżka 3%. Możemy się pocieszać, że nie jest to tak wielka podwyżka, jaka była w zeszłym roku, bo mniej więcej 15-16%. No, to jest oczywiście zależne od... Może tak, inflacja ma wpływ na podwyższanie tego podatku, więc w tym roku nie jest aż tak źle, no ale jednak podwyżka jest. Tak, powiedzmy, że dzisiaj to ta stawka 1 zł i 15 groszy za metr kwadratowy, jeśli są to cele mieszkaniowe, ale już 33 zł i 10 groszy za metr kwadratowy, jeśli wynajmujemy mieszkanie firmie. No, mówiłyśmy już troszkę o tym najmie długoterminowym, to teraz o krótkoterminowym, bo tutaj też sporo dyskusji. No i pytanie, czy zostanie on rzeczywiście ograniczony, bo prawo unijne na razie nakazuje wdrożenie rejestrów mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo, prawda? Tak jest. Ja myślę, że ten najem krótkoterminowy, on nie tyle zostanie ograniczony, co po prostu uporządkowany, bo dzisiaj nie ma żadnych rejestrów, nie ma, bardzo często osoby, które wynajmują na krótki termin, nie płacą podatków, co powoduje, że zaniżają ceny noclegu, co powoduje też zaburzenie całego rynku hotelarskiego. Więc jest to poważny problem. Więc dzisiaj już tak naprawdę w tym roku w Polsce weszły w życie przepisy wprowadzające dyrektywę DAC7, które powodują, że wszystkie te platformy typu Airbnb, Booking mają obowiązek przekazywania informacji o transakcjach do Urzędu Skarbowego, więc to też już jest jakiś pierwszy krok do kontroli nad tym najmem krótkoterminowym. No a te przepisy, które teraz Parlament Europejski zapowiedział i powstały te zharmonizowane wymogi, no one będą faktycznie powodowały to, że będzie rejestr, że trzeba będzie wpisywać nie tylko osobę, ale nieruchomość, którą będziemy wynajmować na ten krótki termin. I to też będzie powodowało, że no nie będzie to taka szara strefa, jaką mamy dzisiaj. No właśnie, szara strefa, mimo że przecież przepisy podatkowe są określone i od tego najmu krótkoterminowego też musimy płacić podatki. No, łapie się to na pewno pod definicję działalności gospodarczej, więc jak najbardziej powinniśmy płacić od tego podatki. Chociaż ja też byłam trochę zaskoczona, jak sprawdziłam, że na przykład w Warszawie, według badań Uniwersytetu Warszawskiego, to w Śródmieściu ten najem krótkoterminowy dotyczy 3% lokali, a w całej Warszawie tylko około 1%, więc to nie są jakieś takie... Pewnie w Krakowie byłoby trochę być inaczej. Być może jest więcej, ale też pewne dzielnice, tak jak pani wspomniała, mają większy wzrost tych lokali na krótki termin. Teraz też pojawiają się kolejne duże inwestycje zwane akademikami czy właśnie mieszkaniami na abonament, więc tych lokali będzie na pewno więcej. Także pewnie jeszcze będziemy się przyglądać tym sprawom. Maria Kobryń, radca prawny, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Sylwia, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny powróci o stałej porze już niebawem. My natomiast na 20 minut przed 10 sięgamy po jeden z pierwszych przebojów Arctic Monkeys, a to jest związane z muzycznym kalendarzem, do którego będziemy jeszcze zaglądać. 23 dzień października dziś. Over your explosion. Sporo się zmieniło przez te ostatnie lata w muzyce Arctic Monkeys. To I Bet You Look Good on the Dance Floor, czyli ich pierwszy singiel, singiel debiutancki grupy z Sheffield, która w 2005 roku, dokładnie 23 października, czyli 19 lat temu co do dnia, jako pierwsza, to znaczy inaczej, ten singiel jako pierwszy w ich dorobku trafił na miejsce pierwsze list przebojów w Wielkiej Brytanii. No i trudno się dziwić w zasadzie, że tak się wydarzyło. Chyba wszyscy przewidywali już na tym etapie, że do wielkich rzeczy są stworzeni, choć nikt nie sądził, że w takim kierunku pójdą. Kto był na koncercie? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. To jest cały czas moja koncertowa zaległość, którą muszę koniecznie nadrobić. Państwo natomiast, jeżeli jeszcze nie byli na koncercie ani Szlagowskiej, mogą tę zaległość z kolei nadrobić w najbliższą niedzielę w Trójce. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Zapraszamy. Można się zgłaszać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, a teraz Falls u nas muzycznie. Się zupełnym przypadkiem wydarzyło, że sięgamy po te nieco starsze utwory brytyjskich grup, doskonale znanych od wielu, wielu lat, dekad już w zasadzie, bo Falls z tym utworem Birch Tree, no co prawda nie od dekad są na scenie dostępni, ale wprawdzie trzeba przyznać, że naprawdę sporo zawojowali list przebojów, również tym kawałkiem, ale wieloma innymi na przestrzeni ostatnich lat. A Janis to bardzo aktywny muzycznie człowiek, on poza tym, że cały czas gdzieś myśli z tyłu głowy ma to,

I needed was reason to be cautious. If I call it like I see it, then I would say I'm starting to become a decent human being without losing my monster. I started at the beginning. All that matters is the common ground that we live in and getting this bread like the pop pigeon. How far to go, I never paid attention. When I'm with you, I can't complete any big or small mission. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you leave me blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room. But then there were two. I tak, pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania przed południem dobiega końca. 7 minut już nawet do 10 pozostaje. My za kilka chwil słyszymy się ponownie. Można głosować m.in. na ten utwór na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Trójka. Change my name to promise you, yeah. Dying inside, cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Odkurzacz tradycyjny Bosch. Turbo szczotka. Zintegrowana akcesoria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 569. Teraz za 529 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co wiesz, aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Mój brzuch.